الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون سورة شعراء آخر کی تصدیق دا قرآن ذکر کی سنجی پاول کے بیان کرو لیکن آخر کے پدی طریقہ چس شبہات او شکوکو قرآن کریم متعلق داغی وقت مشرکینو طرفنا داغی صفائی کئی او جواب اگر مخ کی ویلو چی دا قرآن دی پیغمبر باندی ملیک نروڑی بلک شیطانان را دی دا داغی کلام دی نمخ کی ام جواب کلو چی دا داغی دا شان سر مناسب ندی دا زبسیح و بلیغ او دا سید علوم و دا معارف و نڈک او دا دیرو مصلحتنو او دا دیرو حکمتن نڈک کلام دا شیاطین نشکو لے دل تک اللہ رب العزت چیاغ جدا خلق دے چیداغی سرا دا شیطان تعلقی او هغه زمانہ کې دا تعلق او چې آسماني خبرې وراوړي چې ملایکو نو به چرته یو خبره اورېدلې و هغه سره به نور دروغ مرګري کړل او زمکه کې دا غي خاص خلق او کاهنان اغی تبا خبر را رسول یو خبر را پا گجر تر اشتیاشوا خلق و بیا اغا دروغم داغی من لی اغر اشتیا خبر را بولا پا دلیل کی پیشکو لچو گو را چسنگیوی لیون آغا سونشو اغی پوج بانده با داغی طول خبر بیا رشتی نگرن لشوی اللہ رب العزت و شیاطین خو پاغی راضی او د شیاطین و کلام غیبان دیر سو پوئی گی امنا حج حدیث کے اغیطا اشارہ شیوا ناول دی جواب دے تو قرآن پا حق کی تو شیاطین و اعتراض و شکو نو داغی وضاحت کی او تفصیل کی چیغا پا انبیاء و نرازی هل انبئکم آیا خبرکم تاسلرا علا من تنزل الشیاطین پاغ خلق باندی چنازلیگی پاغی باندی شیطانان تنزلوا على كل افاك اسيم نازليږي پاره او دروغجن ګناګار ولې چې څنګه شیاطین دینو دا څنګه مرګريوم دي هغه هم په خپل دروغ کې او په خپل ګنا کې او په جرم کې انتها ته رسیدلی اغی سر شیاطین تعلقی او دا شیاطین پاغه خپل طریقه باندې وې اسمان ته یو سلسله جوړ کړه د دې زمکه نه یو د بل لپاسه عثمان پوری په دې طریقه وخاتو اول ته وق کې خود د ملایکو خبر وتا او کله چې ملایکو بو ته خیال شو او به وشتو په لمبو باندې پور باندې کله خو با پزا غزای باندې علاک شو او کله ودا سو چا خبره به ډیر په سرعت سره او په جلته سره رو رسول خپل کاهن تا نہ حدیث کی راضی فیقرقر قرقرتن کقرقرت الدجاج شیاطین دغه خبری قرقر کوي لکه د چرګانو په شانتی داږي قرقری په هغه طریقه باندې وی خپل کاهن ته خبر او کړه دغه په وق کې وی قرقر وکړو اغه بیا غن شرکول په دنیا کې ادا به ډیر زیات همت کو تکلیف به کو د باطل لپاره د شرک لپاره د مخلوق د گمراه کولو لپاره څنګه چې هغه انسی شیطانان دنیا کې پورا همت پورا محنت او زور لګئی مالی او بدنی دغه سې جنیم داسې دي لګیم دغه ډیوټي ده او ټول د دې لپاره چې مخلوق گمراه شي او مخلوق کې شرک پیدا شي غیر الله باندې اعتماد پیدا شي او غیر الله کې صفات د الوهیت اومنی چې غیب دان نازلیږي پاره او دروغجن ګناګار یلقون السما یو معنا دا چې دا غزه د اسمان خبره شي یلقون السما ډیر په غور او فکر سره غوږ دی خبرو د ملایکو ته سما کله معنا سره دا وکي خودل او القا يلقون السمع عربی کې هم دا سه الفاظ پښتو کې هم الکه یما تغوک کیدا نو دې دا مطلب نه چې دا وګرا واخله اب دې زما کوي کیدا دلته هم يلقون السمع اغی القا څنګه کوي وګونو خدزان نه نغورځي او معنا دا چې ډیر په توجه سره ساتي چې دا خبره چرته ګډه وډه نشي ما ته ګډه نشي دې کې وړې زیات خیال ساتو یلقون السما چې وګبه کې خدای د ملایکو خبرو ته ادویم مانا دا چکل واپس راشی نو یلقون السما را ارسی اغاوری دلی شوی خبری اغیق پلو کاهنانو دا دنیا تا ساحرانو تا سما دلتا بمانا دا مسموع سرشی اغا چلتا گیساوری دلی کنا نو یلقون اغرا رسی او دیتا اوری یو پا گرشتیاش و اکثر هم کاذبون اکثر بلکه ټول د دی دروغ جن دی اکثر هم که اشکال لی چه و لسه پا گرشتی نمشتا دی شیاطینو که یا دی پا دی کاهنانو ترویتیانو که هغه کې رښتینه کم دي. یو جواب دا دی چې اکثرهم په معنا د کلهم سره دی. اکثر معنا ټول دروغجن دي، یو پکې رښتینه نشته. دویم معنا زمخشری کوي، هغه صفا معنا د پاره کې تاویل تاجد نشتا چې اکثر مونږ په معنا د کل سره واخلو. معنا دا کوي چې دا شیاطین چې خبرې د ملایکو نه راوړي نو اکثر پکې په خپل لېړ کې دروغ وایي. ملایکو نه نیو ریدلی او ایما دا واورېدو دا خبره وشوه. چرته بازی په کې چې اړي به ملایکو هغه خبره محفوظ راورسې کنه، ناری په خپل خبره کې رښتینی دي کنه، په خپل لېړ کې چې دا ما تاسو ته د بارې نه خبر راوړ ملایکو نو خبر راونی سره په غلا باندې. او اکثر چې دي هغه اورېدلی نه دي ملایکو نه، ځان نه دروغ جوړ کیو دلته دنیا کې ساحران او کائنانو ته راورسې. اکثرهم کاذبون، اکثر د دینه په خپل مسلک کې سخت دروغجن دي. اور ایدلی نیویم دا ملیکو خبری اوڑی دی دا یو تصدیقو دا قرآن چه قرآن تاو گورا دا قرآن دی انداز تاو گورا او دی حلاوت تاو گورا دی بسویرت تاو گورا او پل پل دا شیاطینو کار تاو گورا دا دیو دا غیز یو بل سرسم و ناسبت تی بلکه اغیی چی رازی اغا جدا خلق ده. دویم شبها اغاوا چویلیو دا پیغمبر شاعر ده او دی چی دا قرآن مونت بیانی دا شعر شعر جوڑی زکان کلام یه دا سیو بل سر مقفا او منظم ده. نو قرآن ته نسبت د شعر کړو، پیغمبر ته نسبت د شاعر کړو، او د شعرا او پاغه وخت کې په عرب قوم کې ډیر لوی عزت ډیر لوی جاه غریب اکثر مشران کېدو سرداران کېدو بادشاہان کېدو او د شعر پاغي کې ډیر لوی وقات و. نو پیغمبر ته نسبت کړو، قرآن ته نسبت کړو چې دا شعر دی. دا غي جواب کوي و شعراء یتبعهم الغاوون، او شاعران د دنیا چې دي دا غي خود دین پته لګي معلومات کیږي د گمراهۍ او د سرکشۍ چې پاغي پسې رواني. اغا دنیا اغا سرکش او باغیانی، اغا دنیا اغا گمراہ او شیطانانی چی پاگی پسی کم روانی پو شاعرانو پسی نا اغا غاوین دی کنا، اغا تابی دی دی کنا. جسنگی تابعین غاوی دی نو اغا مطبوب خوم غاوی کنا، اغا با دیرو چتی او شاگردان و موریدان دی چلاوی غاون روان دی ورپسی. نو جو شاعر بکم مقام پا گمرہے کی او پا سرکشے کی نو داغی اگا گمرہی تینا پا دلالت النصر معلومی گی اگی او طریقہ اولا استعمالی گی. شعراء یتبعهم الغاون تعریض دے آیت کے چوگو رہے دنیا کے خلقو اللہ دل استر کی درکڑی، اللہ دل عقل درکڑے دیں، وگنے درکڑی دی دیو پزیدوان. ولی چی خیر دے واو رہے پی دا غیغم واره دا دیغم واره او بیا دن نبوزه نو عقل با فیصله کئی کنا قاضی ناس ده دن نقاضی ناس ده عقل اگا فیصله کئی کنا نیو طرف تو گو رہے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا کم مرگری دیم داغی کم اخلاق دی او داغی کم اعمال دی داغی کی کم تواضع عاجزی دا داغی کی کم دے انسانیت بہترین صفت ندی عادت ندی او خصلت ندی چسر فرقان کی بیان شو سوار لصفات عباد الرحمن اگر پس خود اگر حلق روان دے اب یا دی پلو گورا چی دی پس کم خلق روان دے داغی اخلاق سکے داغی اعمال سکے او داغی عادات سکے بلکہ داغی شکلنو گورا چا دے انسانانو ندی دیر پرخ دے کنخا یتبع ملغاون تو شعراو پہچان دیر آسان دے اغید اخپلو اتباعو نپی جندیشی ناغ اخپلو مرگرو نپی جندیشی چطر لر پوری و تخلق گوری خوا دا خلق ناشناو انتا دا کم ملک نراغلی غاوین دا غسی کنا الم ترانم فی کل وادی یهیمون تنگوری دا شاعرانو کارتا چاگی پہر کندکی حیران او پریشان دی بہر میدان کے سرگردان او پریشان دی داغی سو نظریہ خو نشتا داغی سو اصول نشتا مجھے چاہوالا دا دی خبر دعوت ورکو چراشا زما پلار مرد پاگ پس سو آیا چی زمونگلو کٹی غم غلط شی دے با لگیائی فی کل وادی یحیمون اس دعوی دا پلار دا پارا با دے مرسیہ جوڑی دے خبر دے وزن بو لگوری الفاظ بو لگوری بل براشی چراشا خضب ایدما خاون مردے اڈیر پو زوانے کے مردے ہو اب جرات کدا سے ہو کنا علی خیدر راوستے ہوں آخذ آتا پا کوٹا ناستا وا عدب وی شاہ سیدہ مخرخ کارکا اگر والی ترولی که عجیبہ کارو جماعت کے بخل کو براوکاتو دا دا جماعت قدرو دا بیتو شاعران سوک بہت یو سوک وردی چی دی پوری جوڑ کام دی پوری جوڑ کام دی بدا سوچم نکی چیر دا ترح شند دا دی پوری نجوڑی گی بس لگیا بھئی کشند دا او پا دیم نپوئی گی چی دا زو سویم نو زو پا دی باندی کم زی تر سما دا سدو گناہ دا جرم خبری دیم دا بی دینے خبری دیم کله پکې خدای پسې لګي آئی کله پکې پیغمبرانو پسې لګي آئی رسول الله وې ګټاو کی شیطان وپړ کې و وټول جنت تزو خلق بیا منځونه نه کوي چې هغه ګټه کین بیا زمونږ دې ته ساجد وي دا اوس خبره ده په کل وادي یهیمون حیران او پریشان د کفر خبرې پکې کوي نو نګورې ته چې دا شاعران په هر میدان کې سر نه نباسي پریشان او حیران دي وانهم یقولون ما لا يفعلون او د دې شعر خلاصه او نتیجه دای چهار سیوي نوې وی خو عمل پې نه کوي وای وای ارسو وای پاسه وې کنا عمل پې نه کوي داوی بکی د محبت د محبت داوی بکی د الله سره او د پیغمبر سره او زره محبت نه داغي پړکه دا ګور دې ادا خلق وناست دي جماعتونو کې خدای دې علیمان خنو کنه اګو بنو هغه ځان بده جمعه خطبه قدر نه شو ویلې ادا مقررین او شاعران ور اخلاص او جماعتونو وډکو چپلانه راغلې او د کلونو به خلق راته او چې ودرې د نو کلمه به وي آیات به وي ابیا به اور پسې شروع کړه جنن سبا در تکوم دلی حصار مزو زلګه زمانہ مدینه تمرا ورتل دے بیا خوته ادي خلق وداها اوخ که اوسه سوله دا په مولود شریفو مولود شریف ارواح مولود شریف نو کو چرته ورکه دې رکه کولنو بیا فی کل وادی یهیمون دا خدای په کور کې پیدا چلنو ټول شپه به لګیاو اخلاقم په دې نه پوهې چې هغه د دین کار دی ته وی هغه پیغمبر چې دنیا ته راغله او الله چې قران نازل کړو نو هغه داو شاعرانو زور تیر شیو په یو وخت کې ان لم یقولون ما لا يفعلون دا ډیر د وخت نه شروع شیو حضرت عمر رضی الله عنه یو ځای کې بل عامل مقرر کړو گورنر مقرر کړو هغه شعر ویلو شاعر کنه شاعر هغه شعر کی ویلو چې مونږ کیناستو مجلس کې شراب پکې اوس کې شو بیا هم خپل مناسب ته خوشاله خبرې وکړي او اخر کې بیا دا وي چې کې دی چې امیر المؤمنین ته دا خبره ورسی او هغه غمجن شي اوس مونږ سوکو دا خو موږ مجبور یو کنه ناغه ته خبر را ورسول خلکو کنه ناغه یې راولې شراب چوز کی خوغل واتیا کوڑی ور کولی شي نه وځه چرای واستونو ګورو د قران نو واقفو کار بلا واخو بس ګوري قران سره هم محبت وکنه خان امیر المؤمنین حکم کو چی وی وه نو غو ته وی چی ته تلوار مکوا زمون په حق کې قران سوي لی جوانهم یقولون ما لا يفعلون ذی اسف خلی باندې وای خو هغه کار کړی نه یې امام شراب نه اسکلی کما هو نو خبر ده حضرت عمر وی ټیک ده وزت ما معذول کړی تا چې سویل دي نو ته دې لایق چې ته معذول شي او استاد دغه ډیوټي ستا لایق نه ده نو ماته که بس اغه وی زما دې وټه تساجت ته خوځي ذاتیا او کوړونه بچو ما دا آیات وته پېښ کو چې دا خو مونږ ارسر سوایو نو مونږ شراب سکلی مونږ بل جرم کړی انم یقولون ما لا يفعلون ډیرو داسې په دې ځان خلاص کړو وايي هغه خبرې چې نه کوي چې په اشعار کې باغی یاره خو دروغ پکې ډیری ښا پاربو کلوی شاعر پیغمبر نمخ کې امرالقیس تیر شوی دی تاسم بادشاہ او شاعرانو خان او پدیب امید کې لګیاو چې زبا د عربو بادشاہ کیږه مخ پاغي چې بادشاہي کول شو آزاد قوم امرؤ القيس چې ته حدیث کې مراغلي چې قیامت کې وا تشاعران او مشر جاندا ور سره جهنم ته برواني حدیث قوی نو خدا ستل نو دا غي دا خبرې په خپل جبا کې وای شربنا واهرقنا على الارض جرعه فللارض من كاس الكرام نصيب ويمصوم اسكل شراب ويمصوم پزمکوالول داولی ویزکا ذا سخیانو خلقو دا علامه دا چی داغی پا توعام که دزمک برخومیم او دیر سخیان دیکن شراب تویشوی ہوتے نا اسم چی طالبان دغا تویشی کنا توعام نظر داوی چی آو کنداخو منگا سخیانیو نو فلیل ارد من کاسل کرام نسویبو سخیانو خلقو پا مال کې رزمو کې عمره خشته ده الکه هوستانه توی شو دروغ وې زما کا څه کوي ته زما کې تناسته انم یقولون ما لا يفعلون هغه سوای په دې خلی باندې چې کوي نه دومره لوی لوی دعوی وکي چې محبت کې داس شما غس شما او هیڅ نه کله چې آیات نازل شېو نو چکم په اسلام کې صحیح شاعرانو چریبا جهاد باللسان کو دا جهاد باللسان دی حضرت حسن رضی الله عنه شاعر اسلام عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کعب بن مالک رضی الله عنه ذیراله جللیه چمغه رخصو تباش چه قرآن وی والشعراء ویتبعوهم الغاؤون وی دا آیت نازل شور پسی چنا تاستنا اللہ جدا کریے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا ہم اگر اغنا چه مومنان دی صحیح عقیده دا قرآن و سنت عقیده دا توحید دا و عمل الصالحات و اعمال صالح کئی دا پیغمبر سر اولار دی جهاد کئی دا اللہ دا دین خدمت کئی پا مالا و پا بدن سر و ذکر اللہ کثیرا او که شعر پا کیوین پاگی کی بل سنشتا بلکی دا اللہ تعریف دے دا اللہ حمد و سنا دا اللہ تعظیم دے د الله وحدانیت و ذکر الله کثیرا دا شعر خو خدای بیا زکال ته مشرکانو کې هم شاعرانو هغه ود پیغمبر بدی بیانول نو دې طرف ته حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه هغه به جواب کاو چرتا ابو سفیان یا بل پاغه وخت کې چې لاپ کفر کېو نو نبی علیہ السلام حج وکړ او په شهر کې نو حضرت حسان وی چې حج او ته محمدن فاجبت عنه تد محمد حج وکړه نو ځکه هما جواب وکړنه موږ به جواب کوو حج او ته محمدن فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء او زس شاعری نه خیم خلقو تا زد الله دو جزا پتا مهما چې دا هم یو بهترین جهاد دی الله مال په دې کې بدل راکړي اتهجوه ولست له بكف ان فشركم لخيركم الفداء تداغه جوکه تداغه سره مساوی تداغه پیزار ترسی او استاسو هغه شریان دی دغه دا برکتی او خیر خلقنا قربان شي دا او نبی علیہ السلام و تمیمبر پر خودو حضرت حسان ته منبر پر خودو چې بدی باندې کینا اوه جوهم او حج وکود دی جوابونه کوا وروح القدس معك او جبريل امين تا سره دې استخلي له الفاظ په خپل راز نی په یو ځل باندې او یا شعرونه وي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دا تنه مستثنا شو کنه چې دې خو په شعر کې د الله د دین اشاعت کړي دي د الله د وحدانیت اشاعت یې کړي دي صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کړي دي دغه اصل نعتو هغه په دې پویدو چې پیغمبر صفت څنګه یې اوس دې دې ته نعت وای ظالمان سری شونډي او تور سترګي او دا نه دا نعتي بدبختو مگر کسان چې مان راول دي او عمل کړي صالح وذكر الله كثيرا او د الله ذکر کړي دي د الله تعریف یې کړي دي ډیر ډیر ډیر سمانا چې په وحدانیت سره یې نو هغه ډیر شو کيو ذلي ویلی نو ځکه نبی عليه السلام وکلا د جاهلیت زمانی د یو شاعر قول په مثال کې پیش کاو چې اصدق کلمات اشعر کلمات ډیر رښتینی خبره او ډیر د عقل خبره چې شاعر کړي د نو هغه دادا چې الا کل شی ما خل الله باطلو ای خلق واره چې د الله نه سیوا هر څه چې دین دا فنا دی سم د قران د میانس خبره کړو کنه د جاهلیت شاعرو خبره سم کړو هغه او دغه سوی امیه ابن ابي سلط د دې اشعار و پیغمبر ډیر وګوي او تکي هودو او وی چې نږدې ده چې د امیه و مسلمان شي اوس چې الله نو مقرر کړی دا وې پیش کول ودا شاعران د اسلام ته نمستثنا دي چې داغه په وخت کې کوم یا داغه نرستو بیا مولانا روم شو چې قران یې ټول په خپل اشعارو کې واضح کړل او داغه بیا ورپسې دې زمانه علامه اقبال شو چې داغه په شعرونو کې غل تاسو نه معلومیږي او ډېر لوی بصیرت ته بګي اکثر یہ توحید او دغه سواز او نصیحت ته عبرت خبرې کړي دته نو مستثنا دي اکبر الہ آبادی الطاف حسین حالی دغه شاعران تیر شي وانتصروا او انتقام غست دې د کافرانو او د مشرکانو نام چغي بشعر وې د اسلام په خلاف نو دی شاعرانو د اسلام داغي جوابونه کړی دي او داغه انتقام اغسته دي او نبی علیہ السلام امیدو حضرت حسان ته چې په دې مشرکانو باندې استاد یو یو شعر دا د غشي نه زیات لګ په غشي باندې غي ته دمر درد نرسي لکه په دې یو یو شعر چې وته درد رسي ولی داغي جواب نه غي په پویدو انتقام اخلی من بعد ما ظلمو پس داغی چی دی سر ظلم او زیادتی شوی دی پہارا طریقہ باند پہارا طریقہ چی سنگی اور بسی توری راغستی وی وصلی راغستی وی او قتلو لیے شڑ لیے ندقا سی پشہرونو کی دیر بدے بیان کلی وی دیر من بعد ما ظلمو وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الله وی زردا چې پویا بشي دا ظالمان خلق د دې حسبن څه خیال لې دی به ځان لې او لېان جوړ کړل او چرې غیدا په ځان باندې ګمان او شک نشتا چې غنی ولې مونږ به گمراه یو ولی مونگ دا اللہ بدی شو نوی مونگ تزان معلوم دی چی دا زمونگ حقیقی محبت تا اللہ سر زمونږ دا شعر وی حقیقت ته پرزو به پویږي نه دا څه حقیقت ته لړل تپل کوي چې د دې دا خیال وکنه چې مونږ په دې خپل شعرونو سره جنت ته ځو زګدا مونږ ډیر ته درد نویل دي ګور چې درد دې په سبان دي دي الله دې او پوشي ښا دا ظالمان به پوشي چې دې به جنت ته دي دې به نعمتونه الله طرف نه چې دې مؤمنان لا دې ته به هغه ملاويږي نه دې به داسې کندو ته وګرځيږي چې اړو پته ونه لګي اي منقلبين قلبون چې کوم یو ځای د اولې دوتا دی واولې دل ګوره کړي چې قران د عام خلقو د مؤمنانو ذکر کوي نو یې کې مرجع راوړي چې ال الله مرجعکم و ال الله ترجع الامور ولې یې کې د نجات خبرې شته کنه هغه کې جنتیانو ذکر شته کنه نلته مرجع ویلې دي او دلته غن دي منقلب یې ویلې منقلب خواږه ته وی چې او سلویخ کالا کی ویخت و رسی ایمون قلبی انقلبون دا دید پاروی چه هر گمراہ هر یو باطل پرس زان تا گمراہ نوی زان تا باطل پرس نوی بلکه زان دا لانا رو جدا کئی نا مدیب هم دا خیالو نا کول پا دنیا کی کنا چوی مونگا دا زرنا صداوی زمون کار نده دای مونږ ته القا کی زردا چې په یو شیدا ظالمان چې همیشه د حق مقابله کړی دا او حق پرست پورې شعرونه جوړ کړی دي اډېرې بدنام کړی هر زمانه کې ښا چا په پښتو کې او چا په اردو کې او چا په فارسی کې الهی نه ذکرلی الله ایدا ظالمان دي کنه دیو پوشی ایمن قلبین چذیکم زید اوڑے دو تواوڑے دل کم پ زید ہلاکت کے ہلاک شو دا قرآن تصدیقات په اخر کې را جمع کړل چې الله کلام دی دې تسنګ نسبت کې دی شیا د شعر چا شعر دی او کله نسبت کې شیاطین ہوتا خدا الله مونږ تاوري چدا خو تر قیامت پورې چې کم کم خلق و راضی او کم کم وختونه و راضی نو مخکنا الله وي چې دا خلق تیر شوی د دنیا کې نو که روز تراشي نو دا ناشنا خبره نه ده چې ری په اسلام پسې سویلې دي نو که روز تور به سو کوایي نو دا به ناشنا نه ګڼې ځکه دا نرخ د ډیر بره نرا روان ده د باطل پرستو هر خبره قران ذکر کوي دا بل دې کې نه ملاويږي چې غیر دې حق په مقابله سي سس کړی درس نه کار غسته دي ولیکن کامیاب شي نه دي په دنیا کې اوس وخت تیر کړی او خوشحالي کړی غس شي نه دي الله وی خبره خدا اخرت ته چې اخرت ستا تباہ او برباد شو او کامیابی تعالی کوم ذکر الله وآخر الدعوة